Korea Music Production. Tudom, hogy nem lesz mindig ilyen hideg a tél, de te elmentél, engem elengedtél. Még mindig emlékszem, ahogy velem nevettél. Ez még fáj, de én mennék már. Tudom, hogy a szívemben lesz még nyár. Boldog lennék már, szeretnék más. Amikor eszembe jutsz, az megtépál. Elmentél, de itt marad, az illatod itt hagytad. De a szívem kiszakad, annyit sírtam miattad. Rágyújtok még egyre, egyedül eltévedve. Elbillent a mérleg, de a szívem felégette. Hazudtál, amikor azt mondod, hogy szeretsz engem, de nekem ez belefér. Átvertél, nem volt még ilyen velem, de még mindig meghalok a szemedén. Hazudtál, amikor azt mondod, hogy szeretsz engem, de nekem ez belefér. Átvertél, nem volt még ilyen velem, de még mindig meghalok a szemedén. Egy pillanat alatt elvesztettél. Csodának hűtelek téged, és meg a csókoddal engem megmérgeztél. Te lettél nekem a drogom, olyan számomra, mint egy betegség. Nem fogtam fel a dolgokat, azt hittem, te vagy az, aki megmentettél. Folyton rád gondolok a napokban, fáj, nem tartatom őt a karomban. Úgy érzem, hogy én vagyok az, aki koppant, és azok szerelem bebotlottam. Kevesen érzik azt, amit én két szakadék közszállok. Érted, kiálltuk és várok, boldogságra vágyunk. Érted, bármilyen utat kijárom. Nekem ez még fáj, de én mennék már. Tudom, hogy a szívemben lesz még nyár. Lehet, hogy hazudtál lelegetés, párszor volt, hogy becsaptál. Mégis meghallok a szemeidért, érzem, nem lesz már folytatás. Hazudtál, amikor azt mondod, hogy szeretsz engem, de nekem ez belefér. Átvertél, nem volt még ilyen velem, de még mindig meghallok a szemedért. Hazudtál, amikor azt mondod, hogy szeretsz.